uzamış yar yar sarmaşık gibi. Bir kökte uzamış yar yar sarmaşık gibi. Uzamış gerdana senin saçların güzel, saçların güzel. Gözlerin ufukta bir ışık gibi, kara bulut gibi. Senin kaşların güzel, gözlerin ufukta bir ışık gibi, kara bulut gibi. Senin kaşların güzel. Güzeller eda eda ile salınma. Hep güzeller eda eda ile salınmaz. Huri midir melek, melek midir bilinmez. Oy canım bilinmez. Benzerin çoktur da dengin bulunmaz. Cennet arada senin eşlerin benzerin çoktur da dengin bulunmaz. Cennet alada senin eşlerin güzel.